السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فلقد روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه من حديث الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادٍ: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ندعو إسلام صوت تنفهم كما تمنداني يا مويزي متكوف ورمضان. Na leo yaumul jumua ni mwezi 12 ndani ya Ramadhani, kwa maana tayari tumeshalianza 10 la pili la mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. 10 la kwanza limeshakatika. Kwa hakika masiku yanakwenda kasi. Mwezi huu tuliokuwa nao hautusubiri, unapita mbio sana. Kwa nini? Li'annahu shahru siyam wa shahru al-qiyam wa shahru al-Qur'an wa shahru al-birri wal-jud wal-ihsan وشهر الخير والبركات. Mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi ambao ndani yake pana mambo mengi maalumu huyapati katika miezi mingine. Ramadhani ndio mwezi wa funga, saumul faridha, funga ya faradhi ambayo Allah jalla wa ala amewafaradhishia waja wake. Funga hii ya Ramadhan haipatikani ila kwenye masiku haya machache. Ima ni siku 29 ama 30. Lakini mwezi huu ni shaharul qiyam. Ni mwezi wa kisimamo cha qiyamul layl, salatu tarawih. Swala hii kwa wasifu ulioelezwa na Mtume sallallahu alaihi wa sallam haipatikani ila ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mwezi huu ni mwezi wa Qur'an. Ni mwezi ambao Qur'an iliteremka ndani yake. Kuna fadhila kubwa kwa wale ambao wanaipatiliza Qur'an katika mwezi huu. Fadhila ambazo ni zaidi ya zile ambazo hupata katika miezi mingine. Lakini hadha shahr barakallahu fikum ni shahrul birr, ni mwezi wa kufanya wema, waljud, mwezi wa ukarimu, walihsan ila nnas, na ni mwezi wa kuwafanyia watu ihsan, kwa kuwa ni mwezi ambao umesheheni thawabu maradufu kwa wale ambao wanapopia khairat. Wallah, Ramadhan shahrul khairi wal barakat. Mwezi wa Ramadhan ni mwezi wa khairi na baraka tele. Maal asaf, masiku ya mwezi huu yanakwenda kasi. Leo ni Ramadhani ya 12. Tumeanza juzi tu kama mzaha, lakini masiku yashamalizika. Sasa kuna watu wenye kujitambua, al-uqala al-mustabsirun, watu wenye kujitambua wanatumia fursa hii tuliyokuwa nayo. Al-mausimu rabih, huu ni msimu wenye kutoa faida nyingi kwa ambao watafanya biashara za kheri ndani ya msimu huu. Wako watu wanapambana kushindana katika khairat, yatanafasun wayatasabakun ila alkhairat, wanashindana na kufanya haraka kupupia mambo ya kheri. Hakuna mlango wa kheri ambao wanauona mbele yao isipokuwa wanapupia kuingia mlango huo kwa kadri ya uwezo wao. Hawafanyi uzembe wala hawana taswifu, hawana biashara ya ngoja ngoja, haraka uingilia kheri hiyo muda wa kuwa iko chini ya uwezo wao. Hawa ni uqala na ni wachache sana katika umma huu, lakini wengi wetu ni mughaffalun, wengi wetu tumeghafilika. Khairati za Ramadhani za tupita. Pana watu haya masiku wameyafanya kama ni masiku ya ada na mazoea, na haya yanaelezwa sana. Saumu kwao ni kitu cha kawaida, bali baadhi yao hawa mughaffalin, ikiwa ni katika wale walioruzukiwa sehemu katika mali, wao hawana akili nyingine isipokuwa ni kufikiria vyakula na vinywaji. Yani huu ni mwezi wa kupanga vyakula vya maana na vinywaji vingi. Kwa hivyo utawakuta watu wako bize masokoni, kwenye masupermarket huko, kwenye mamol, wakikusanya vyakula na vinywaji kwa ajili ya mwezi huu. Wao hawana akili nyingine isipokuwa ni kula. Ataka yeye jua likizama vyakula vyote vizuri ale yeye, juisi zote anywe yeye, na wala hawawezi kufanya hivi wakati wa kufuturu. Ni uroho tu. Na wale wengine ambao hawana kitu, fukara, nao pia wana mchezo wao mwingine katika mwezi huu wa Ramadhani. Wao kulalamika tu, mwezi huu mgumu, Ramadhani hii imeniangaza, futari yanipeleka mbio, mpaka sasa mimi hata tende sijapata. Waarabu na hawa siku hizi hawana dini tena. Haya ndio maneno yake tu, alalama hapo, hana futari, hana badala uji, ndio lugha zake, futari yangu ya kuungaunga tu. Lakini wakati huo misikiti iko wazi, haswali hizo swala za jamaa, haswali, sikwambii tarawih, haswali kabisa. Hakuna kusoma Qur'an, hakuna kufanya adhkar, hakuna kuomba dua. Zote hizi ni furas anazo, hazihitaji mali, zinahitaji utayari wake, lakini alalama tu. Muda wote yuko maskani na wenzie wakipiga gumzo na kubishana kuchambua hali za nchi zinavyokwenda, mambo ya kiuchumi. Watababwaje hapo, wakichoka lete draft bwana, lete kera hapa, wanacheza muda unakwenda. Hawa ni mughaffalini. Ziko fursa nyingi za kutumia ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu, bihadhihi almunasaba, kwa munasaba huu tuliokuwa nao wa shahrul fadhil, wa mwezi wa Ramadhani, na hasa baada ya kuona wengi wetu tunaghafilika na kuzitumia fursa za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, pana haja ya kupeana nasaha maalum kuhusiana na amali. Alijitihadu fil amali salih, tujitahidi kupupia matendo mazuri, hasatan ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, kadhalika tuendelee hivyo katika miezi mingine. I'lamu ayuha almuslimun rahimakumullah anna Allah jalla wa ala khalaqa thaqalain wa askanahum fi hadhihi ad-dunya liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Fahamuni ndugu zangu Waislamu, Allah jalla wa ala ma khalaqa thaqalain, hakuwaumba wanadamu na majini. Allah jalla wa ala ma khalaqa thaqalain, hakuwaumba majini na sisi watu. Wa askanahum fi hadhihi ad-dar, na akaweka hapo katika ulimwengu huu. Illa liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala, isipokuwa awajaribu, liko lengo, ataka kuwajaribu nani katika wao ana matendo mazuri. Na haya ameeleza Allah wazi wazi ndani ya Qur'an. Qala Allah tabaraka alladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa alazizu alghafur. Ametukuka yule ambaye katika mikono yake pana ufalme. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye Allah jalla wa ala juu ya kila kitu ni muweza, ambaye ameumba mauti na ameumba uhai. Liyabluwakum ay liyakhtabirakum, ili awapeni mtihani, awajaribuni nyinyi. Ayyukum ahsanu amala, ni nani katika nyinyi ana matendo mazuri. Wa huwa alazizul ghafur, na Allah jalla wa ala ni mwenye izza, ni mwenye nguvu, na ni mwingi wa kusamehe vile vile. Idhan ya ibadallah, tutakiwa tufahamu enyi waja wa Allah jalla wa ala, innana muqbiluna ila Allah wa waqifuna baina yaday rabbil alamin limujazati al-a'mal hasanaha wa sayyi'aha. Tufahamu kwa yaqini hasa kwamba sisi twaelekea kwa Allah jalla wa ala, tunaelekea akhira, tutakwenda kusimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisimamo cha kulipwa. Tutakwenda kulipwa amali zetu ambazo tuzifanya hapa duniani, ni mamoja amali hizo ni nzuri au ni mbaya. Namfahamu, laysa lilmar'i ba'da mautihi illa amalu alladhi qaddamahu li rabbih jalla wa ala wa laysa illa. Mwanadamu yoyote yule, fahamu kwamba mwanadamu hana chochote baada ya kufa kwake ambacho anakitarajia na kukitegemea kimfae, kimsaidie, ila ni amali yake ambayo ameitanguliza kwa Allah jalla wa ala. Bas, hakuna kingine zaidi ya amali. Innahu la yanfa'uhu malu wala jahu wala auladuhu wa ashiratuhu wala ghayru dhalika min zakhrafati alhayati ad-dunya. Mwanadamu mali yake haitomsaidia chochote, wala cheo chake. Una mali nyingi, tajiri mkubwa wewe, bilionea, mali hizo kwa Allah jalla wa ala, mali kama mali haitokufaa. wala hutakuwa na tofauti na wengine ambao walikuwa ni fukara, pengine ukiwadharau na ukiwaajiri. Kadhalika wadhifa uliokuwa nao, cheo, wewe ni bosi, wewe ni kamanda, wewe ni kadha, director, engineer, vyeo vikubwa vikubwa, cheo kama cheo katika vyeo hivi vya kidunia, hakina msaada wowote kwako kwa Allah jalla wa ala kama hukutumia cheo chako katika taa. Lakini watoto wako, jamaa uliokuwa nao, ndugu, marafiki, majority, una watu wengi wanakusikiliza, ikiwa huna amal, wote hawa hawakusaidii chochote kwa Allah tabaraka wa taala. Wala haya mapambo ya dunia, ikiwa umefunguliwa dunia, starehe za dunia unazo, una kila kitu katika mambo ya kifahari, hayatokufaa kwa Allah jalla wa ala. Kitachokufaa wewe ni amali yako uliyotanguliza kwa Allah jalla wa ala. Lihadha yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa ali wa sallam kama fi hadith Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu fi sahihain, yatba'u al-mayyit thalathatun, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu, fayarji'u ithnan wa yabqa wahid, yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Mtume sallallahu alayhi wa ali wa sallam akielezea safari ya akhirah asema maiti hufuatwa na vitu vitatu. Vitu vitatu vinamfuata maiti kumpeleka kwenye kabri yake: anafuatwa na watu wake, ndugu, jamaa, marafiki, vipenzi, anafuatwa na mali yake, ikiwa alikuwa na magari, anazo pikipiki, baiskeli, ana wahudumu kwa maana wafanya kazi, ana watumwa, wote watasindikiza mazishi. Wa amalu, pia husindikizwa na amali zake. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atupa nasaha na kutuzindua, qala fayarji uthnan, hurudi nyumbani viwili, yarji maluhu wa ahlu, mali yake hurudi, kama ni magari yatarudi, watumishi watarudi, na ahli zake hurudi. Hata kama mtu anakupenda kiasi gani, hakuna atakayebaki na wewe pale, kwa maana mtalazwa naye kwenye mwanandani. Kwa kuwa ni mke wako kipenzi au ni mwanao kipenzi, hakuna mwenye kutaka ule mwana ndani, walazo peke yako. Ni masikitiko tu, watamwaga machozi na kamasi za uchungu, lakini wanaondoka. Hata kama hilo kaburi na kwenye hapo makaburi nipatisha kiasi gani, hakuna pengine hata mlinzi usiekewe, washakusahau. Wayabqa amalu, inabakia amali yake uliyoifanya hii. Wallah, fatuba liman hasanat a'malu, hongera, hongera na mafanikio kwa yule ambaye matendo yake yamekuwa mazuri. Hizo amali ulizokuwa nazo ambazo unabaki nazo kwenye kabri yako, hongera yako, ikiwa amali hizo ni katika salihat, ni katika amali njema, kwa kuwa zitakufaa. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, min hadith abi safwan abdullah bin busr al-aslami radiyallahu ta'ala anhu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema khairun nas, mbora katika watu, mtu bora aliyefanikiwa, man tala umruhu, ni yule ambaye umerefuka umri wake, masha Allah, kapata umri mrefu, lakini wa hasuna amalu, na yakawa mazuri matendo yake. Umri mrefu usiokuwa na amal hauna maana yoyote. Viko vijizee katika jamii zetu vyajisifia ukubwa. Mimi yule fulani hanipati mimi kabisa, hanipati. Ana fulani labda shekhe, ah, yule mtoto mdogo kabisa bwana, bichi kinda yule. Basi haya ndio yake kwenye vijiwe na maskani, ajisifia ule ukubwa. Na pengine mashaallah ni mkubwa, ana miaka 70, 80 au zaidi, lakini ukubwa huo haumsaidii chochote, hana amali. Hata wale watoto wake, wajukuu zake, hawana kheri ya kuiga kwake. Wazee kama hawa tunao wenye umri mkubwa, kwenye upande wa dini ni mizigo, hakuna kheri unaitarajia kutoka kwake na umri aliyokuwa nao. Ni vijizee vya kubia ugoro na kusimamia matambiko. Basi uchawi mwingi, shirkiyat, ukikuta wazee wa miji wanasifika na mambo hayo. Sikwambii wazee, wako watu wa makamu miaka 50 chini hapo kidogo 40, tumepewa umri lakini hatuna matendo mazuri. Fatuba liman hasunat a'malu, furaha na hongera, mafanikio ni kwa yule ambaye yatakuwa mazuri matendo yake. Waya hasrata ala man sa'at a'malu, hasara, majuto ni kwa yule ambaye matendo yake yamekuwa mabaya. Watu wenye atham waliobeba madhambi, wal maasi wal munkarat, ni watu wa kujuta kwa Allah jalla wa ala. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyamati wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm ala sa'a ma yazirun, ili wabebe madhambi yao yakiwa kamili siku ya kiyama. Hapo wanazungumziwa wale mukadhibul ba'th min almushrikin, wale waliokuwa kikadhibisha ba'th, kufufuliwa. Na kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anayowalingania, waona ni simulizi tu za kale, hayana maana yoyote. Lakini pia wanaingia wengine katika Waislamu ambao wana mikhalafat, wana maasi na munkarat, ni watu kufanya madhambi makubwa na madogo, hawajali, bali ni vinara wa kuwashawishi wengine kufanya madhambi. Wamekuwa wao ni mapromota kwenye madhambi na fawahish. Aya hii inawahusu, liyahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyama, watabeba madhambi yao yakiwa kamili siku ya kiyama. Wa min awzari alladhina yudhillunahum, pamoja na mizigo ya madhambi ya wale ambao walikuwa wanawapotosha. Bighairi ilmin, pasi na ilmu. Ala saa ma yazirun, kwa hakika saa ni kibaya mno kile ambacho utakibeba katika madhambi. Bali Allah jalla wa ala amewazungumzia ahlul maasi watakavyotahayari, watakavyopata hofu na watapigwa na bumbuwazi pale watapoonyeshwa matendo yao. Maana haya tunayoyafanya min khairin wa sharrin, hayapiti hivi hivi. Usijidanganye, Allah jalla wa ala ameyadhibiti haya. Kwa hiyo waovu watastaajabu na watatishwa na yale matendo yao. Yaqulu Allahu jalla wa ala wa wudhi'a alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Wa wudhi'a alkitabu, kitawekwa kitabu, daftari la amal, kitabu al-a'mal, na kila mtu ana daftari lake ambalo limedhibiti makosa yake na mema yake. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Kila mwanadamu tumeambatanisha kwake, tumemwambatanishia kisoma hesabu chake anacho kwenye shingo yake. Wa nukhriju lahu yawma alqiyama, na tutamtolea yeye siku ya kiyama kitaban, daftari lake. Yalqahu manshura, atalikuta limekunjuliwa. Soma hapa, iqra kitaba, soma kitabu chako, angalia uliokuwa ukifanya. Haya ni ya kwako, si ya mwingine. Kwa hivyo Allah anatuambia huku kwenye suratul Kahf, wa wudhi'a alkitabu fatara almujrimina mushfiqina mimma fihi, kitawekwa kitabu mbele yao, utawaona wale waovu wanaogopa yale yaliyo ndani ya kitabu, kama kana kwamba hawakuyafanya wao, wana hofu kwa yale ambayo yamo ndani ya kitabu kile. Wayaqulun ya waylatana ma li hadha alkitab, na wanasema kwa hofu na khajal, kitabu cha aina gani hiki? Mali hadha alkitabi, ni kitabu cha aina gani hiki? La yughadiru saghiratan wala kabira, hakiachi dhambi dogo wala kubwa, isipokuwa kimelidhibiti. Wa wajadu ma amilu hadira, watayakuta yale waliyoyafanya yashahudhurishwa. Wala yadhlimu rabbuka ahada, na mola wako hamdhulumu yeyote. Hii ndiyo hali ya kutisha. tutakayokuwa nayo sisi waja mbele Allah jalla wa ala. Ndugu zangu, ndio maana mafundisho ya Qur'an na sunna yamekuja kwa wingi sana kutuhimiza amali, amali njema, kutukataza na alfawahish wal munkarat wal atham. Al-Qur'an wa sunna vimesheheni mafundisho ya kutukataza madhambi, munkarat na fawahishi zote kwa uzito wa siku hii ambayo tunaizungumzia. Mfano, ukisoma ayati za Qur'an, Allah jalla wa ala aelezea wale wenye kufanya khairat, wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khaira wa a'zama ajra wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim. Wama tuqaddimu li anfusikum min khairin, na kile ambacho mnakitanguliza kwa ajili ya nafsi zenu katika khairi yoyote, tajiduhu inda Allah, khairi hiyo mtaikuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa khaira, hicho ambacho mnakitanguliza ni khairi. Wa a'zama ajra, na ujira wake ni mkubwa, yale ambayo mtangulizia Allah jalla wa ala. Wastaghfirullah, mtakeni Allah msamaha kwa wingi, inna Allah ghafurur rahim, hika Allah jalla wa ala ni mwingi wa msamaha, mwingi wa huruma. Bal qala Allah jalla wa ala, wa qul i'malu fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wash shahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Muhammad waambie, wa qul i'malu, waambie hao fanyeni amal, toeni juhudi katika amal. Fasayara Allahu amalakum wa rasuluhu, atakuja kuziona Allah amali zenu yawmal qiyama, na Allah jalla wa ala anaziona pia hapa ulimwenguni. Wa rasuluhu, atakuja kuziona mtume wake, wal mu'minun, na waumini siku ya kiyama. Wasaturadduna ila alimil ghaibi washahada, na mtarejeshwa nyinyi kwa mjuzi wa ghaibi, mambo yaliyofichikana na yale yenye kuonekana. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, atawahabarisha kwa yale ambayo mlikuwa mnayafanya. Aina almafar, makimbilio yako wapi? Kwa hivyo tuambiwa tufanye amali, amali hizi zitashuhudiwa na yeye mwenyewe Allah na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na watu wa khairi. Bali qala Allahu jalla wa ala an anbiyaihi wa rusuli, Allah jalla wa ala katika suratul anbiya, baada ya kuwazungumzia manabii wake mbalimbali kwa sifa zao nzuri nzuri, kwa zile manaqib na zile khairat, akawasifa kusema innahum kanu yusari'una fil khairat wayad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Haika hao anbiya walikuwa wakipupia katika mambo ya khairat. Anbiya Allah, manabii ambao ni wateule wa Allah jalla wa ala, watu bora. Allah anasema innahum kanu yusari'una fil khairat, wao walikuwa wanapupia mambo ya khairi, hawako nyuma, na wanatuomba sisi kwa kutamani na kuhofia. Wa kanu lana khashi'in, na walikuwa kutu sisi ni wenye khashia na woga. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Kama tulivyoona katika aya ya mwisho, manabii wa Allah jalla wa ala walikuwa kipupia khairat na wakimuomba Allah jalla wa ala kwa hofu na kwa tamaa, wakitaraji kujibiwa na kulipwa kheri, na wakihofia madhambi yao, na walikuwa ni wanyenyekevu kwa Allah jalla wa ala. Wa kanu lana khashi'in, na walikuwa kwetu sisi ni wanyenyekevu watiifu. Miongoni mwa anbiya wa Allah tabaraka wa taala, bal ni sayyidul anbiya wal mursalin, bal ni bwana wa manabii na mitume, ni nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume wetu hakuacha nyuma mafundisho ya kuhimiza umma wake amali, kujitoa katika kufanya mambo katika dini. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katuletea mafundisho mengi sana juu ya kujipinda kwenye amali. Miongoni mwa hayo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma rawahu al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala min hadithi Abi Firas ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه يقول نهوي بانا ربيعة alikuwa ni khadimu nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alikuwa ni katika watumishi wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bal min ahli sufa, bali alikuwa huyu ni katika wale masahaba wenye kukaa msikitini, min alfuqara, ni katika wale maskini hana hata makazi, yuwakaa msikitini na kusoma kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akijitolea kumtumikia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anisimulia Abu Firas أكسيما بيت يوما مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلالس كموجة فموجة نمتوم صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الفاظ زي ما لذكوان بألكواني كويداياك كنت أبيت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نلكواني كلال من فموجة نمتوم صلى الله عليه وآله وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته. Kazi yangu ilikuwa ni kumletea maji yake ya udhu pale ambapo mtume alayhi salam anataka kutawadha kwa ajili ya kuswali, basi namletea maji ya udhu. Kadhalika nikimhudumia kwenye haja zake mbalimbali. Faqala alayhi salatu wassalam, siku moja akasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kumwambia Rabi'a, salni, niombe mimi, sema chochote utakacho. Faqala radiyallahu ta'ala anhu, أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله, نكوومبا وصحبنا wewe katika pepo. بس kapiwa fursa, tizama anachoomba, naomba tusuhubiane peponi. Wewe wapata fursa ya kuna umra au kuna hajj, unafika kwenye al-Kaaba, kwenye al-Hajar al-Aswad, waomba gari. Watu wa makamasi kabisa pale waomba gari kweli. Huyo amwambia Mtume alayhi salam, naomba usuhuba na wewe katika janna. Faqala alayhi salatu wassalam, awa ghaira dhalik, pana jingine ukiacha hilo? Qala huwa dhak, amwambia ni hilo tu. Pamoja na hayo Mtume alayhi salam kumwambia akae. Qala fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, nisaidie sasa juu ya nafsi yako kwa wingi wa kusujudu. Naam, dhamana ya kuwa na mtume alayhi salam peponi mtume kampa, kwa sababu mtume anapewa wahi, lakini amwambia nisaidie katika hilo juu ya nafsi yako kwa wingi wa kusujudu, fanya ibada katika hilo, amuhimiza. Bali hadithi ya Abu Abdullah, wengine humuita Abu Abdurrahman Thauban, ambaye naye ni maula wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, asema sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, nilimsikia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akisema, alayka bikathrati as-sujud, jilazimishe, lazimiana na wingi wa kusujudu. Alayka bikathrati as-sujud, lazimiana na wingi wa kusujudu. Fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja wa hatta 'anka biha khati'a, kwani wewe hutomsujudia Allah jalla wa ala sijida moja tu, moja tu lillah, isipokuwa Allah atakunyanyua kwa hiyo sijida moja daraja, kadhalika atakufutia wewe kwa sijida hiyo hiyo makosa yako. Rawahu Imam Muslim. Hadithi hii kaitaja Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Huyu ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiyatoa mafundisho haya ya amali. Lakini mtume wetu hakuishia maneno tu. لم يكتفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالقول, تم عليه السلام هكتشيك أنا قول, بل أليندليك وفونز واتو أمه ومهم وعمل كما تندو ياكي. كان عاملا تقيا عابدا صلى الله عليه وآله وسلم, أليكوني مفنياجي مشامونغو بل نكتكا كليلة وشامونغو كت نيوم برواو alikuwa akifanya. Huyu mkewe Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kama fi sahihain, kama katika sahihi mbili, asimulia maisha ya mtume alayhi salam katika ibada na katika taa, yaqul kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, taqul Aisha kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaqumu min al-layl hatta tatafattara qadamah, faqultu لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ عائشة رضي الله تعالى عنها زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأم المؤمنين أسمع alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqumu min al-layl, anasimama kuswali usiku, qiyamul layl ar-rasul alaihi salam, hatta tatafattara qadamah, mpaka inafura inamvimba miguu yake miwili. Aisha amwambia: lima tasna'u hadha ya rasul, mbona wafanya hili ewe mtume wa Allah, kana kwamba mbona wajitesa kwa kiasi hiki? وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, نا الله جل وعلا amekusamehe kile kilichotangulia katika madhambi yako na kilichochelewa. Tumemwambiaje? Afala uhibbu an akuna abdan shakura, kwani usipendi mimi kuwa ni mja mwenye shukurani kwa haya mazuri ambayo Allah amenifadhilisha nayo, kunisamehe madhambi yangu yaliyopita na yajayo? Sihitaji shukurani? Sisi ambao hatuna ahadi yoyote, bali matendo yetu kwa asilimia kubwa yanatuangamiza, hatuna muda wa kumshukuru Allah jalla wa ala kwa ibada. Bali haya aliyosema Aisha radhiyallahu ta'ala anha kuhusiana na mtume alayhi salam kwenye amal, wameyasema na kuyashuhudia masahaba wengine. Ibada zake zilikuwa ndani ya nyumba yake na nje ya nyumba yake pia akionekana na ibada. Hadha Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kama fi sahihain asema: sallaytu ma'an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laylatan fa atala alqiyama. Siku moja niliswali na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam usiku, akarefusha kisimama. Abdullah ibn Mas'ud asema: hatta hamamtu bi amrin su'i, mpaka nikakusudia jambo baya. Sasa qila wama hamamta bihi, mpaka semwa akiambiwa: haya ulikusudia nini? Lipi hilo baya ulikusudia? Qala hamamtu an ajlisa wa adaahu, nilikusudia nikae nimwache hicho kisimamo, sikuweza. Ar-rasul alayhi salatu wassalam. Ndugu zangu, fursa tuko nayo. Ramadhani ndiyo msimu wa amali, tusiichezee fursa hii. Tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ikiwa tulikuwa tuna juhudi nje ya Ramadhani, tuongeze juhudi ndani ya Ramadhani kwa kufanya amali mbalimbali za kheri na kuyakimbia maasi sana tu, kuyaepuka maasi ili kupata zile fadhila za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameyatoa mafundisho maalum katika mwezi huu wa Ramadhani kwenye mambo ya khairat. Ni hadithi nimeitanguliza mwanzo wa khutba yangu, hadithi ya Abi Huraira rawahu limamu Tirmidhi, anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam: ukiingia usiku wa mwanzo wa Ramadhani, usiku wa mwanzo tu umeingia kwa mwezi wa Ramadhani, sufidati shayatin, hufungwa wale mashaitani kwa minyororo, bisalasi wa maradatul jin, na wale maifiriti wale waasi katika majini nao pia hufungwa. Waghulliqat abwabu an-nar, na hufungwa milango ya moto. Falam yuftah minha babu, haufunguliwi mlango wowote katika milango ya moto. Bal wafutihat abwabu al-janna, ndani ya Ramadhani hiyo, bali hufunguliwa milango ya janna ikawa wazi. Falam yughlaq minha babu, haufungwi mlango wowote katika milango ya janna. Kama vile haitoshi, mtume yasema: wayunadi munadin, na ataita mwenye kuita min almalaika: ya baghi alkhairi aqbil, e mwenye kutaka khairi zielekee khairi, fanya khairi. Wa ya baghi alshari aqsir, na wewe mtu wa shari wacha shari, huu sio wakati wa kufanya shari. Hii ni Ramadhani, watu wameamka wanafanya khairat, as-sadaqat, alqiyam, as-siyam wa ma shabaha dhalik, wacha shari. Pana watu hufanya shari ndani ya Ramadhani katika watoto wa Kiislamu, bali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa tofauti ndani ya Ramadhani. Fi sahihain min hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, kana رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa mkarimu sana katika watu. Aljud, alkaram. Na alikuwa Mtume alayhi salam ana ukarimu maradufu anapokuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Sisi tumuige Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tutumie fursa hizi. Kwa kumalizia, na tambihi fupi, wako baadhi ya watu kwa makusudi kabisa wameamua kuwavuruga Waislamu kwenye hii ibada yao ya saumu ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Watu hawa wanajiita wasanii na wanahabari. Hivi sasa kwa ule utandawazi ulivotanuka, njia za mawasiliano zimekuwa rahisi, vyombo vya habari vimekuwa vingi, mitandao ya kijamii imekuwa mingi, na watu wana uwezo wa kuingia kwenye mitandao kwa wepesi kwa sababu simu za kisasa tunazimiliki, smartphone na mfano wake. Uovu mkubwa unafanyika kupitia vitu hivi, na pana watu huitumia fursa ya Ramadhani kwa biashara zao za sanaa. Na kwa masikitiko, kuna baadhi ya mughafalini, baadhi ya Waislamu nao wanawaunga mkono na kuwashabikia na kufurahia kana kwamba nao hawajui malengo ya Ramadhani. Leo hawa waigizaji ni mmoja watu wa filamu au watu wa comedy, ma comedian, wanaandaa vichekesho vya kuwaburudisha watu katika mwezi huu wa Ramadhani. Baadhi ya vichekesho hivyo vinakejeli saumu, vinakejeli hizi ibadati, na kwa masikitiko watu wanarushiana zikiwa clips za maneno tu, wengine kwa video wakitazama na kucheka. Waislamu wanafanya istihza as-sawm, funga, wengine wakafanya istihza as-sahur, daku, wengine wanafanya istihza as-salatu tarawih, swala ya tarawih. Wanatengeneza vituko, yani kama vile Waislamu ni watu wa kucheza misikitini. Bali baya zaidi, wako waliofikia kutoa fatwa za uongo. Na yuko mmoja mwana comedy mmoja, klipsi zake zatembezwa sana, hana adabu hata kidogo, na amewakosea Waislamu na Uislamu na wale wenye kumshabikia watahadhari. Kajifanya kama vile aulizwa fatwa, kama vile anaojiwa kwenye interview na mwandishi wa habari, unasemaje kuhusu daku? Wakati gani sahihi wa kula daku? Asema daku, ukiwa huoni mwanga wewe kula daku tu. Kama huko chumbani kwako na kuna mwanga, utasiliva mapazia, tia mapazia mapana marefu, ukiona kuna giza wewe kula tu. Ah, shekhe, sasa hata nikiwa chumbani mchana saa 12 asubuhi saa 12 kula hata saa 7 mchana, kwani unaona mwanga wewe? Kula tu. Klipu hii yarushwa, watu waifurahia. Na mfano wa haya katika mambo ya aibu, tunatoa nasaha kwa Waislamu wenzetu. Ikiwa hawa wasanii ni Waislamu, ittaqullah, muogopeni Allah tabaraka wa taala. Ramadhani ni ibada, Ramadhani kwetu sisi Waislamu ni imani. La yustahza'u bih, haifanyiwi mzaha. Ramadhani sio fursa kwa nyinyi makomedian wenye njaa kutumia Ramadhani kupata pesa. Ikiwa ni katika Waislamu, mumuogope Allah na mtaulizwa, mmekosa fursa za kupata pesa mpaka mchezee dini. Lakini ikiwa hawa walikufanya hivi ni kufar, tawaambia jambo hili yaliwahusu. Nyinyi ni makafiri, mna mila yenu, sisi tuna mila yetu. Uislamu una utaratibu wake, msitutilie maneno na chokochoko kwenye ibada yetu, tuwacheni tufunge. Utaratibu wa saumu umefundishwa na sheria, Qur'ani na Sunna, sio na waigizaji kwenye mitandao. Antum fajara, antum fasaka, kwa kuchezea dini. Hii ni tambii, na sisi tunawatia nguvu kwa kuhamishiana vitu hivi na watu wafurahi. Lakini dini yachezea kwa kiasi kikubwa, mengine ni aibu, siwezi kuyataja. yanafanyika na watu wakifurahi kwamba muda unakwenda mbele, wanacheka, time zinakwenda mpaka muda wa kufuturu wafuturu. Allah, Allah ya ibadallah. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimissalam.